سورت نجم مکی سورت دے دا برا لوڈ سپیکر بن گئی ما سینہ باندې بیا بوج راځي نو په دغه وجه باندې دا لوډ سپیکر مانه کې شي نو کوشش کوي سینہ بیا سورت النجم مکی سورت دی ترتیب د تلاوت کې درې پنځوستم پس د سورت تور نا او ترتیب د نزول کی دریشتم نمبر دے پس د سورت اخلاص نا نازل شوی. هر کله چې مکی سورت کی استزاد نبی پر ذکر کا نو دی سورت کی اس بات رسالت د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی د دی و جناب ورپسې راړه. دعوا د سورت نجم وا شفاعت نفی د شفاعتی کاری او رد پا قسمین د شرک باندی چې دا دواړه قسمه مشرکین رد کوي چا چې اسمان کې آلیانی ولیو او چا چې پزمکه کې آلیانی ولیو. اول اتل سیاتنا پس بعد د نبوت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا رد شرک ذکر کوي. خیال کوي ترجمه تا الله فرمایي والنجمی شاهد قرآن نجم نه مراد قرآن لکه امام مجاهد معنا کوي والنجمی شاہد قرآن اذا آوا کلچرا کسیا یا نجم آغستور دے. اللہ فرمائی شاہد دے ستور کلچرا کسیا ماز اللہ صاحبکم وما غوا ندے خطا شے مرگرے ستا صداکنا وما غوا او نبی لار شے دے زل آگی توئی چه سرے روان مشرق تے او دے مغرب پل روان شی دے تسوئی زول او غوا چه مطلب تو دے رسی کی گڑ وڈ شی مطلب تو دے رسی کی گڑ وڈ شی زول او غوا کے فرق معلوم شی لن سرے روان وی مشرق طرف تا او دے مغرب طرف تا روان شی دے توئی زول او غوا چو کار پسی لگی دلی یوغو نکریشی گڑ ورشی نلاوی ندے مرگر استاسو دا مطلب نا ندے مرگر استاسو دا مطلب نا بیلار شے او ندے وما زل صاحبکم ندے خطا شے مرگر استاسو دا مطلب نا وما غوا او ندے بلال شوی وما ینتقان الہوا او خبر نکی دا مرگر استاو دا خپل خواہشنا پیغمبر یادی انو واندے دا قرآن مگر وی شوی دا انو واندے دا قرآن اللہ وحیوها مگر آنچ وی شوی دا تتا علم وشت خودلے دلر قرآن شدید القوا و سخت طاقت والا چی جبریل دے زو مرتن چی خاوند غصن دے الفاظ ذکر وام چه دا گران دینو الفاظ وائم خبر پوئی گی چکم دے احسانی دا غصر وفی زم زو مرتن خاوند او سندی فستوا فستوا یعنی فستقا مالا صورت الاکی کا بس برابر شئے دے دے پس شکل کی کی سرا وو بلوفوک العالا اگا اخپل شکل یو چی جبریل بن نبی علیہ السلام تا وی رارا نو دا دے جت القلبی پا شکل یاد سپین سپینگیری پا شکل برا گئے دے انسان پا شکل برا گئے اس دل کا فستوا یعنی فستوا فستا کامالا صورت الحقیقہ برابر شو دل را پا شکل حقیقت سرا اعودا جبریل علیہ السلام بلوف کلالا پا کنارو چتوبانی سمدنا نبیان از دیشو دتا فتدلا نراکوش فکان کعبہ حسین نشیو دے پا مقدار دو لندو او ادنا یا نزدی دینا خیال تو یہ دا عربو قانون داو چی چا دا دی چا سر روغا کولا دیو اگا وقتی پا لندو بے زیون ناپ کول اس منگ پا فٹواری ناپ کو کرن او دیم چې روغه به کولا نو پروغه کې اوس کلاشن کو پکې دي کنه هغه وخت کې لیندی به دی او بل سره یو ځای کې هغه به داسې لیندی وسر ته کومه داسې نو دې سر کې به داسې د کجوري او لخت به وا هغه به ربړي غونتی وا او دې سر کې به ورته ربړ چولیو یا ربړو یا سرمن به ورته چولیو سرمنا سرمن ډیره پخې نو هغه هغه لیدلی مو یا هغه داسې کګه غونتی لخت ای کی به غشه واچو بس کی به تل تصویر ته او داسې به راخ کراخ کا او د غشه جای بنو نو هغه لخت به داسې راخ کلش چې ور پری به خود نو داسې ډیر مری پوری به گزار کولو هغه لیندی لیندا مو پیلو نو خدامو مرغی مرغی بدا لیندینا چل ها کمانو یغه خالیندا اے دا یې وی لیندی دا به داسې گول شکل کې وا توجہ کری تیر نمبر دا بدا سی شکل کی وا دا سی بوا او دل تب مزے ہو سمپندر کا دشتے چاہ کا راکی جی جوڑا کم دیتا پلا شب شب شب شب نرہ کرنے رہا تیم مشتر ایک انا پین مشتے ہیں دی شکل اے بی سی ڈی گھومے رہے دی شکل باو نو د دی دا شکل لاندې نه نیغل کیره چې یو ګول نیغل کیرا د بلې لیندې نیغل کیری سره با دا یو ځای کدا سی چل نو دا به داوی د سولې طریقہ الله او زما جبريل زما نبی سره دا سی یو ځای شو د کدو دی غانې چې دی دا سی او دا بلې دی دې طرف نه دا سی دا دواړه نیغ دغه چی دی بازوگان بازو چی دی دا به دیو بس سره نیز دیکھو پوش روی پا خبر مانی که پونش پوش یا قاب قوسین دیوی لیندی اغا سر چور پر ربر بے تلو یا مزی او بلی لیندی یو طرف تر دمرا نیز دیشو تک دیوی لیندی پا سر پا دی طرف کی نبی علیہ السلام او دلتا سوکو جبریل اس میں پوش رہی بس بسو دے پا مقدار دا دو لندو آود نا دا دین اوم نیز دی بس وی کروا پل بند تاغا چو وی کروا اما کذب الفوادو دروغ ندی ویلی زرد نبی علیہ السلام ما را آغا چو دس لی دلیو افا تمارو نو آیا جگڑی کوئی تاسو آیا جگڑی کوئی تاو دا دین امی سرا علام آیا را پاسو چو دلی دلی دی دی بسوی نبی علیہ السلام را گئی وی ما پا جانم کی اوون اولی دا چه داغ اوونی نم زکوم دی بای ها داو گره لائے جانم اور ولی اغوون اول که داغ چه بلا را سوزی دا نا دی با خنداغانی کولی اللہ فرمائی علام آیا را آیا شکوی تاو نبی علیہ السلام پا قبر کیا چه دلی دلیو یا یو حدیث مسلم شریف کی روایت تے چه نبی علیہ السلام کلا میراج تخت یو ونوا ون د بیری چې د نبی علیہ السلام استقبال کیدو دا غونې نه چې د سرو زرو ملخان پر را جوړېدل ملخان پیجن ملخ دا چې د سرو زرو را جوړېدل مسلم کی روایت ته چې نبی علیہ السلام وی نو دوی دا موږ نه مونږ چې دا دومره سونا او دا غو ته تعالی درکړي ته دوی وی ته غریب دی دا دومره سونا پتاي باران د سونی کولو عاشقوی تاسو آیا افتمارون آیا شک کوئی تاسو پا خبرہ ددی نبی کے یا آیا جگڑ کوئی تاو ددی نبی سرا پاسو چی دلی دلی وی تاکی ترالی دل کری دا نظرت الاخرہ یعنی مرت الاخرہ تفسیر علمانی وی دوبارہ ان دا صدرت المنتہ پنیز دا صدرت المنتہ صدرت المنتہ غا بنا دا بیر چاگی نپی باران دا سکی دو دم لخانو ان دا ان اندا ددی سدۃ المنتہا تا جنت الماوا او جنت زائد پات کی دو از یخشا سدۃ تا کلچ پج کرو اگا بیر لرا ما یخشا تاجی با پٹوالو د سرو زرو دم لخانو پا استقبال کی دا پی لکھا دا باران ورول نبی علیہ السلام پائی کی سم پر شوخا دا کلا میراج پشپا ما زاغل بسر ندی کگی شوی سرگی دا نبی علیہ السلام وما توغا وما طغى او نی تجاوز کړی دی دهدنا پما طغى تا کی کرال دل کړی دی نبی علیہ السلام د دلائل د خپل رب لینا افرایتم اللاتا خبر را کی ماتا پبارد لات کی والعزا دوزا کی لات تفسیر المانی وی کان رجل صالح یلت سوی کرلو جاج دا یو نیک سڑے ہو چاہ جانو تو بے ستوان ورکول ستوان پی جنے غنزاخی پو غورو کسر ورکول فلم ما ماتا دفنو کلچ وفات شو ندی خخت قبر کی وجالو قبرن وسنا نوی کردو قبر داغا وسنا بتخانا داغا قبر میں بت جوڑ کر